беларускаму слову. Беларускае слова, ты мая айчына, мой сон ля акна цвета ліпнёвага ў раніцу пчалінаю, і пошум пушчы струнка хвойнай, і весялось густа зялёная. Ты, як дзяцінства, ідзеш за мною, слова матчынае, ты мая сляза, мая трывога ў вечары кахання, чыста квяцістага ў садзе юнацтва, і чарнабрывы позірк дзяўчыны сарамлівай і бяссонне зорнае. Ты, як лес, паўстаеш у даляглядзе нязбытым. Слова роднае, суме мудры, радасць неўгамонная, што часам лунае вясёлкаю на небе краіны майго прызначэння. І няспешна павучаеш мяне жыць сваім розумам, ды гасцінцам ісці шырокім праз годы, усяго раз адзін дадзеныя. Ты, як той сябар шчыры, не пакінеш і ў няшчасці. Я табе толькі, слова ты маё беларускае, веру, ды кланяюся. Бог ты мой, ты мая рэлігія.